już prawdziwe kobiece. Nadeszły już kobiece. Dziewięć, osiem rąk został postawiony pierwszy krok. Więc jechać drugim rokiem i popatrz na nas przychylnym okiem i zamykać drzwi okiem przed naszym widokiem. Jesteśmy razem i tak już pozostanie. Lubimy co robimy, przy tym dobrze się bawimy. Dobrze się czujemy, kiedy razem rymujemy. Pracujemy nad tekstami, staramy się wspólnymi siłami, by to nam wyszło, nie znikło, lecz trwało. Do końca naszych dni więcej uchni, że mam zamknięte do hip-hopu drzwi. To zaczęło się raptownie, jakiś pomysł z naszej głowy, krótki rym, potem rym. Teraz na ten czas, by przedstawić nas. Nacka i Techac, na ręce na nie patrz. Zobacz, jak to wszystko powstało. Na początku krótkie spięcie między Nacką i mną, rosło napięcie. Tak, cztery osoby w dziwnej sytuacji i złość darta do akcji. Pięści zaciśnięte, usta nigdy nie zamknięte. To znikło szybko, na czasu zakręcie. Nic, co było już minęło i nie wróci więcej. Co kiedyś osobno, w jedną siłę się złączyło. Utrwaliło przekonanie, że otwarte mamy ręce na zajawę MC. Teraz dwie ścieżki, tak samo wydeptane. Dłonie na znak przyjaźni podane. Pierwsze próby z dziewczynami, wakacje 9-8 rok. Krok po kroku bliżej celu, lecz wszystko się urwało, nim na dobę się zaczęło. Jasne. RCDCN w pamięci pozostanie, lecz cóż, teraz żegnam panie. Masz jakieś pytanie, sama odpowiedz na nie. Po czasie wszystko się poukładało pięknie, ładnie. I teraz wiem, że z Nacką nie znajdę się na dziki tobie. Na nowej drodze stoję, z tobą zwalczę wszelkie niepokoje. Dla ciebie uznanie i szacunek ze mnie tryska. Nie pryska, bo jak iskra rozpala, lecz ciepła nie wypala i nigdy nie zgaśnie. Bo Nacka jest tą osobą właśnie, która wie co to hip-hop i wie do czego dąży. Dole na pewno się nigdy nie pogrąży. Śmieszne. Składów grupowanie, dwie panie, panów. Szczepu poznanie, jakie miłe powiązanie. I niech tak już zostanie. Grabi, Radko, Robak i Seba. Wyjaśniasz jak nie potrzeba. Teraz NT i Szczepu. Sił połączenie nastąpiło. Jakiś nowy pomysł, coś się wreszcie wyłoniło. Bo z ST ja hip-hop robić chcę. Grupa silna i stabilna, na współpracę przychylna z prawdziwymi. Wistuka Nastu, pozdrawiam was, to wielkie dzięki za szczerość, która do dziś boli. Powoli się przyzwyczaił, że są w klimie. Takie zwyczajnie, każdy z każdym na dobre przystaje. My plus Szczep działa jak lep na fałszywych ludzi nieprawdziwych. Grabi Grabasz, jego rym dobrze znasz. Muza jego dzieło, wiele czasu upłynęło, by na dobre się zaczęło. Prawdziwe oblicze masz, nikogo nie udajesz, pokazując swoją twarz. Tak w sumie to szkoda gadania, w moich oczach to człowiek pełen uznania. Dla niego za muzę podziękowania. Robak, Marek, jak to woli. Jego nasze każde słowo zadowoli. Pozwoli na bliższe poznanie. O nie, nie jesteśmy złe panie. Radko, składa rymy gładko. Nigdy nie marudzi, że hip-hop go nudzi. Mówi co myśli, co jego głowa wymyśli. Seba to ze Szczepu kolega. Wspomnieć trzeba, osoba wstydliwa, ale jak życzliwa. Dziś mówię o tobie w żeńskiej ozdobie. No i pani Techacyna, zajebista dziewczyna. Zawsze wesoła mina, bez ciemniania, kłamania. 200% uznania, pamiętasz? Jak doszło do poznania? Szkoda gadania. To wymaga wymazania. Jesteśmy złośliwe i na sztuczność wrażliwe. Myślisz inaczej, to choć się przekonamy. Zobaczcie, jak dużo do gadania mamy. Z nami wiele zdziałać możesz, tolerując nas. Sam sobie pomożesz, bo jeśli chcesz plecami się odwrócić, to wszelką nadzieję możesz porzucić. Z nami w porze mija czas, chyba że źle odbierasz nas, czyli kobiety te, które chcą przekonać cię, że jej należy plecami odwracać się. Ja szacunek mam dla każdego z osobna. Moja głowa jest zasobna, słowa pochwały dla was. Słowo podzięki płynie i czasem nie przeminie. Więc nie niszczę czoła przede mną, bo nie będę górowała nad wami. A jeśli tak, to tylko z wami. Więc bądźcie z nami, nie przeciwko nam. Bo to samo nas kreuje, to samo wychowuje. Więc właśnie tobie pracę proponuję. Bez różnicy jaką pozycję przyjmujesz, ja zawsze podziękuję. Dlatego kładę jak kawę na ladę całą moją rymoladę. Dam radę sprostać, pokonać największą przeszkodę. Jeśli nic nie stanie mi na drodze do celu, dążę uparcie i wiem, że z tą kobietą spotkam się na starcie. Więc chodźcie, przyjeżdżajcie z nami i zagrajcie w rymy. Razem stworzymy potęgę, przedniemy pojednania wstęgę. Bo od tego co robię, nigdy nie odejdę.